для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. На тым двары, не вуліцы, было ўжо свята. Верх быў за шляхтай, ваявалі ж брат за брата, пабілі і пасеклі многіх, аставаўся адзін адважны рыкаў, ён ім не здаваўся. Вось пад каморы шаблі да яго памкнуўся і зводдаль, каб пачуў з прамовою, звярнуўся, як з ультыматумам, чутно было па тону: «Ты, капітан, змагаўся мужна, ты пардону у нас не прасіў, і ты свой гонар не запляміш, калі здасіся зараз жа. Ты гэта цяміш, мы, цэнячы твае і доблесць і адвагу, табе бяспеку гарантуем, здай жа шпагу». Палонены не столькі зброяй, як павагай старэйшыны, Мікіта рыкаў з голай шпагай, падходзіць, галаву схіліўшы, нейк нялоўка рукой дрыготкай аддае: «Бывай, сяброўка». Міг развітання, а яна аж да эфеса скрываўлена далася ў знакі куламеса тым і другім, загаварыў: «Эх, як мне шкода, што, ідучы на ляхаў, я перад паходам не па сваёй віне не ўзяў з сабою пушкі. Яна б згадзілася не горш ад шаблі служкі. А некалі ж наказваў нам усім сувораў на ляхаў не хадзіць без пушак. Знаў ваш нораў, ва ўсім быў вінават маёр. Ён піць дазволіў, а егеры не зналі меры, на сваволю ва ўсім нам ён. З яго і цар спагоніць строга, за ўсе правіннасці ў астрог яму дарога. Я, пане, друг ваш ёсць і буду, бо сардэчна люблю вас, ляхі. Чулі вы не раз, канечне, наш мудры рускі сказ: таго, каго мы любім, і б'ём, і чубім. Вас мы чубілі на славу, хоць і шкада, вы любіце сваю дзяржаву, ваюеце не блага, а п'яце тым болей. Прасіў бы над палоннымі спыніць сваволле». Пан падкаморы просьбу высухаў і грозна аддаў загад спыніць расправы. Тут жа возны удакладніў яго: параненых дагледзець, забітых з поля бітвы знесці, а хто угледзіць жывога егера без зброі, узяць, не мучыць. Наслед маёра ще ніхто не змог налучыць. Ён палахліва ўцёк нягоднік з поля бітвы і ў бур'яны зашыўшыся шаптаў малітвы, а як пачуў, што сціхла ўсё, пабрыў папожні. На тым і скончыўся ў Літве наезд апошні. Кніга 10. Эміграцыя. Яцак. Змест: нарада пра далейшы лёс пераможцаў, перагаворы з рыкавым, развітанне, тайнае становіцца яўным, надзея. На золку дождж накрапывал, ды з усходам сонца зноў праяснілася. Здавалася, без конца пагодзе быць яна і жніву паспрыяе. Дык не ж, пасля паўдня зноў неба заплывае, як чорным вараннём, клубастымі грудамі то воблакаў, то хмар, згрубашчаных вятрамі. І вось ужо засмужан свет напалавіну, ёй навальнічную, як чорнай кажурынай, вятры ўбіраючы сваім касмыллем споднім, плыве яна злавесная на захад з поўдня. І сцішылася ўсё, як быццам глухатою спасцігнуты прастор і поўнай нематою ахоплена зямля з якоїсьці трывогі. Стаяць закалыханыя ўздоўж дарогі жыты даспелыя, а толькі што шугалі з канца ў канец, быў жоўтым моры хвалі, і вербы ніцы ў прысадах, і таполі каля дарог, і на памешках вузкіх поля маўчаць, як скамянелыя, нібы гібее з іх кожнай у журбе сыпільскай неабеі, і толькі на асінах ліст трымціць пужліва. Чароды статка звыклыя брысці ляніва ў хлявы надвечар, без пары туды спяшаюць, як быццам іх на выпасах заела заяць. Бугай, унурыўшыся злосна капытамі, капнуў зямлю, раўнуў асіплай рагамі, бадзеў выбоіну, аж пудзяцца цяляты. Карова, галаву задраўшы вінавата, мыляе пысы і ўздыхае: «Ох ты, гора!» А подсвінак у шкодзе ўжо і лычам пору снапы барсае цяпкай, як не нажэра, хапае пра запас, каб стала на вячэру. Зляцела птаства ў лес, схаваўся драч у травы. Адных варон чароды абляпілі ставы, паходжваюць па грэблі важнымі чынамі галовы, задзіраючы ў гару, дзе стаўбунамі на хмару лезе хмара, дзюбы разяўляюць і языкі высоўваюць. Усе дажджу чакаюць. Але пакуль той дождж з усякою прыгодай, то лепш паспець у лес схавацца за пагодай, і з карканнем туды ляцяць крыклівай зграі апошняй з птаства ластаўка з-за небакраю, прарэзаўшы прагібы чорнай хмары, куляй ляціць к зямлі. Якраз у гэты час, як вулей, што гудам гуў той дзень, фальварак Сапліцова закончыў бой, і шляхта ўся своечасова пад стрэхі ў пакоі пачала хавацца, бо хутка ж барацьба павінна распачацца стыхій прыроды. З захаду праз навісь хмары праглядвала яшчэ сонца дзе-нідзе, абшары мясцовасці кругом мянялі час ад часу свой выгляд вонкавы, аздобы, якрасы, смугу над нівамі пад колер шэрай ваты на колер медна-жоўты ці чырванаваты, ды хмара, нібы ў сеці, водблыск той лавіла, і сонца перад захадам ёй быццам наравіла. Вось завінуўся вецер, засвістаў, панёсся, і кроплі першыя ў зямлю, траву, калосся зачмякалі зярніста, як драбінкі граду. Аднекуль віхор з'явіўся на параду да буры, і яна адразу схвалявала. Ваду ў стаўках з вышынь звалілася навалай, на луг пакошаны, і коціць, коціць к сценам пракосы і валкі няскладзенага сена, іржышча плешы. У нейкі момант праскакаўшы, зваліла там у покат бабкі і, падняўшы пласты пад грэбін, рве іх у паветры, круціць слупы ў сухіх папарах, быццам прагне грудзі раллі прасвідраваць тупым нявідным дрылем. Зноў закруціў віхор, як хіжы ястраб крыллем, звіў скібіны вярчом, узняў, нібы ён хоча падняць уверх пясок, засыпаць зоркам вочы. І чым далей, віхор мацней, мацней, імклівей, і дождж усё густей. Здаецца, гэтай зліве канца не будзе, і тады сканчэнне свету. Шал навальніцы ў трубы і кларнеты, гудзе і свішча ў сплёскі вадаспаду, саломы, лісце, узлёты, россып граду, папёр на лес, і там у нетрах недзе трашчыць, раве параненым мядзведзем, а лівень лье і лье. І рага ў ніці пад водбліскі яскравай бліскавіцы спускае на лугі, нібыта вяжа бяздонне неба чорнага, як сажа, са слотай на зямлі густеюць рагі. Распорзу агністыя зігзагі жакаюць, глушачы жывое ляскам, і грамабой анёлак буры бляскам асвеціць твар на міг, ды ў бездань рыне, і грозячы ізноў з грымотай грымне. Але тішэе, хмара з чорнай грывай сплывае ўдаль, там сям ужо разрывы з'явіліся з краёў, і дождж суняўся, і гром ахрып, ды вось праз міг азваўся, прыплыў другі курган, і ў дах з драніцы зноў лье апошнім ліўнем навальніца. Падзеям бурным дня на завершэнне бура так пасавала, як пасуе волку шкура ў гадзіну шарую, не кідаецца ў вочы. Кругом фальварка бездараш, ну хто ж захоча нос паказаць туды пасля такой навалы? Масты і кладкі на канавах пазмывала, пляцы пабоішча, падвор'я і залужжа ў непралезнай багне, то ручай, то лужы. Пра бітву, што ўначы ў ранні адбылася, па наваколлі вестка шчэ не распаўзлася, і гэта абнадзейвала. Сам пан сапліца і шляхта добра ведалі, ад таямніцы залежыць іх далейшы лёс. І да світання ішло ў суддзі таемнае абмеркаванне становішча з удзелам некалькіх абранцаў. Паранены ў плячо ксёндз на сафе ляжанцы прылёгшы не драмаў, хоць галавакружэнне яго знясілела, а ўсё ж распараджэнні ён аддаваў камандным тонам і цвяроза. Суддзя выконваў іх адразу, без пагрозы, загадвае паклікаць ключніка Герваза і падкаморага, абодва тут адразу ж. Пасля Парыкава паслаў, прыходзіць Рыкаў. Гаспадары без грукату і скрыпаў за стол уселіся, прымкнулі дзверы. Гадзіны дзве пры рускім афіцэры і лёсткі слалі, і вялі ўгаворы. Кісет дукатаў выклаў пад каморы, не памагло. Вайсковец аставаўся няўмольны і ні ў чым не паддаваўся на подкуп. Адштурхнуў кісет і бляхі, працёршы, адказаў: «Панове ляхі, засела думка ў вашым асяроддзі, што кожны рускі ў форме яўны злодзей, хоць і ў любой сям'і не без урода, але на войска рускага народа, славутага сумленнасцю адменнай, паклёпу зводзіць просто несумленна. Што ж да мяне, то вам не сорам будзе прызнацца і сказаць мясцовым людзям так. Мы калісьці мелі гонар знацца з Мікітам Рыкавым, які ў насадцы меў тры крыжы Георгія і восем за бітву медалёў. Вось глянуць просім. Два першыя то доблесці адзнака пры ўзяцці Ізмаіла за Ачакаў, а гэты заілаў дастаў, панове, вунь той за цяжкія баі пад Нові ў Італіі. А вось медаль спадковай за Альпы пад камандай Карсаковай, пераход праз чортаў мост славуты. О, колькі мы зазналі там пакуты! Мне сам фельдмаршал тры разы ў загадах падзяку аб'яўляў. З усёй брыгады я па рэляцыі імператрыцай адзначан быў як лепшы. Прымірыцца з адмовай ксёндз не мог, спыніў пытаннем: «Што ж з намі будзе, пане капітане?» Перш абяцалі інцыдэнт уладзіць, цяпер жа Рыкаў змог папрокі згладзіць: «Я слова даў і зараз паўтараю ўсё, што сказаў, я вас не пакараю. Паверце і забудзьцеся на страхі. Я слова гонару люблю вас, ляхі. Вы людзі добрыя, і на папойках веселуны, а ўжо ў зацятых бойках рубакі на падбор. У нас у рускіх ёсць прыказкі: хто воз наўеў на труску, той можа апынуцца і пад возам. Альбо не пагарджай салдат абозам, ты сёння ўперадзе, а заўтра ў тыле, ты ў ранні біў, а ўвечары набілі цябе, якія ж крыўды чалавеку. У нас салдат такі закон спрадвеку. Ды калі б мы злавалі ваша мосці за кожную няўдачу, нашай злосці свет не ўабраў бы. Рознае ж бывала. Ачакаў каштаваў крыві нямала, пад цюрыкам паклалі ўсю пяхоту, пры Аўстрліцы разграмілі роту мне, камандзіру, ясна наклабушка, а пад Рацлавіцамі ваш Касцюшка, пусціўшы верхавых сваіх з налёту, нам высек косамі ўзвод пяхоты. А я, сержант, застаўся бесшабашны, пад Мацяёвіцамі рукапашным, я двух рубак у вашых самавітых на штык падняў. А што? Вайна і квіты. Адпомсціў ім за хлопца кананіра, якому Макраноўскі ваш задзіра адцяў руку касой. Ах, ляхі, ляхі, айчына, разумею, не тулягі вы ўсе ў баях за лёс яе, шкадуе вас Рыкаў, але цар інакш мяркуе. Па мне б Масква для расіян, а ляхам іх Польшча вось такім, панове, шляхам, і вырашыць бы спрэчку назаўсёды, але ж як вырашыш без царскай згоды?» Суддзя гадзіў: «Вы чалавек сумленны, з ваенных тут вы, мабыць, той ваенны, якога паважаем мы як друга, і, думаю, ўся наша акруга. Усюды, дзе вы толькі на пастоях не пабывалі, любяць вас за тое ж. Не крыўдзіцеся, добры наш сабраце. Наш падарунак – гэта не багацце для вас, які жыве з рукі да рота. Ах, трэба ж думаць, выбіта ўся рота!» Так Рыкаў перавёў размову крута на іншы лад. «А праз каго? Праз Плута. Ён камандзір, грунтоўнага адказу спытае цар з яго. Вы мне абразу, панове, не рабіце і без сведак. Я маю ўсё ж такі сякі наедак, з вайсковай касы нешта прыпадае, і мне на харч і на табак хапае. Прыміце паднашэнне, і без грошай я вас люблю, бо вы народ харошы, і за салодай вып'еш з вамі чарку і ў віст згуляеш, да і ў спрэчках сварку часамі ўзнімеш, бо на то ж суседства. А ў вашай справе, калі будзе следства, дам паказанні так, як і належыць. А калі суд, ад нас не ўсё залежыць, заважай у суде ўступацца буду, свайго вам абяцання не забуду. Скажу, што мы прыйшлі, а ў вас гулянка і выпіўка, канечне, на стаянку спыніліся ў фальварку, пагулялі і падпілі крыху, бо не чакалі, што старшы камандзір у п'яным стане нахабнасцю сваёй да светлай пані заслужыць поўху і аддасць салдатам загад агонь. Ну, бітва распачата, і вінаваты толькі ён, задзіра. За абароны гонару мундзіра ўвесь батальён згубіў. Так і скажу я, і гэтым вашую віну скасую. А вам параю зноў жа па суседству багатым хабарам падмазаць следству. І паўтару, што ўжо казаў, дарэчы, таму вунь шляхціцу з даўжэзным мечам, Ён паказаў на ключніка. Падчыну плут за мяне вышэй. І вы ляйчыну не вельмі напінайце, лепш лагодна з ім абыходзіцца, бо гэта шкодны нутрэц, ён стане дубу і аберне увесь воз. Вы гэты выкуп нібы зерне яму засыпце ў зяпу, не адкіне. Пан шляхціц з доўгім мечам, вы ў адрыне, казаў мне хтось нягодніка накрылі. Што ён сказаў? Вы з ім пагаварылі? Гервас пацепваўся, хацеў трымацца сціпла, пацёр далонню лоб, як быццам там наліпла штось слізка гідкае. А Рыкаў зноў пытаўся: «Дык што вам плут сказаў?» «Маўчаць?» – паабяцаўся. Герва забрала злосць, важданне з пастаяльцам. Тут ён махнуў рукою, а вялікім пальцам зрабіў штуршок уніз. Ад роспытаў таропка хацеў пазбавіцца, маўляў, даў знак і кропка, але праз зубы вымавіў: «Ось ім клянуся сцізорыкам сваім, з якім заўжды ў хаўрусе, што плут ужо не зможа выдаць нас нікому». Так адпаліў, як груз з плячэй зваліў, самому палегчыла. Ям пстрычкай шчолкнуў адмыслова сухі кароткі гук, а выразней, чым слова. Усе прысутныя з няёмкасцю зірнулі адзін на аднаго, галовамі схіснулі. Ай-яй-яй-яй, бязгучна айкнула маўчанне. Парушыў Рыкаў цішыню, як звычайна, афарыстычна. Воўк насіў, панеслі воўка. Ад падкамора галітань, нібы гатоўка да месца уткнулася. Рэкуе скат інпацыя. Суддзя адразу зразумеў той жэст. Капацца ў матывах самасуду проста бессэнсоўна. І ён сказаў: «Тут перст гасподні, безумоўна, цэль вызначыў мячу. Я сам крыві не бачыў, не вінаваты я ні ў чым. А ксёндз зазначыў, прыўзняўшы галаву з падушак і калюча герваза змеруўшы паглядам: «Немінуча грэх цяжкі на душу тваю падзе. Бяззбройных забараняе Бог знішчаць, не то што ў войнах, а нават і ў сутычках. Строга на тым свеце спытае ён за ўсё з цябе, калі ж на мэце меў про публіка бона, ты і акт расплаты ўчыніў над ім, то грэх твой мог бы быць і зняты». Як рады ключнік быў жаданаму пралазу. «О, про публіка боно!» – паўтарыў адразу. Пра плут ужо ніхто не абазваўся болі. Назаўтра труп яго ў двары, гумнею, полі шукалі, не знайшлі. Дарэмна ўзнагароду дакляравалі тым, хто знойдзе, як у воду плут кану. Што з ім стала, людзі ўсяк гадалі, знайсці ж ніхто не змог, каб і шукаў гадамі. Дарэмна ў ключніка пыталіся: «Ну дзе ён?» Злёг про публіко бона, буркне і зардзее ад злосці. Войскі ведаў тайну, але свята бярог яе і ўсё маўчаў, нібы закляты. Як толькі завершыліся перагаворы, агульна ўсім кіўнуўшы, рускі з падкаморым адразу выйшаў. Падкаморы ў дом дабжынцаў з двара паклікаў. Увайшлі найперш прычынцы крывавай справы, бо старонні быў бы лішні. Пан падкаморы так пачаў: «Ён усявышні спрыяў на гэты раз выключна нашай зброі, але прызнаюся, што зноў не за гарою бяда, і мы спазнаем гору ў паняверцы. Нам пахне катаргою, братцы-аднаверцы. пралік вялікі быў, і ўсе мы вінаваты. Ксёндз робак распаўсюджваў заклік чысціць хаты. Вы разам з ключнікам той заклік падхапілі, і каша заварылася, калолі, секлі, білі. А дзе вайна? Няма яе? Што ж вынікае? Хто ў бітве браў актыўны ўдзел, хай не чакае бяспекі, дома седзячы. Каб не загінуць, усім вам трэба зараз жа Літву пакінуць. Бяжыць у княства да сваіх, бо там нас сіла, і першы вы, Мацей, мянушку і свянціла. Тадэуш з нашых двое палівала брытва з дабжынцаў, як удзельнікі нядаўняй бітвы, збірайцеся і марш яшчэ да ўсходу сонца напрамак княства. Там жа нашы абаронцы чакаюць вас, а мы тут, калі стане крута, усю віну на вас звярнулі б і на плута, каб выбавіць з бяды старога і малога. Удачы вам! Развітваемся ненадоўга. Надзея ёсць, і мы ёй молімся заўсёды, што нам вясною з захаду зараз свабоды зазяе, і ў Літве мы вас сустрэнем з людам, як вызваліцеляў сваіх, а не прыблудаў. Ідзіце ж! Вам суддзя дасць харчу на дарогу, а я, што з долею і з грошай на падмогу. Бясспрэчна пад каморы ўсім разум нарадзіў. З іх кожны добра знаў, з царом хто не паладзіў, таму ніколі з ім не жыць у шчасным міры, альбо ты будзеш біцца з ім, альбо ў Сібіры гніць век. І шляхціцы ўздыхнулі: дому шкода, але галовамі ківаюць, значыць, згода. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.